hogy te vagy a jó pásztor, és arra van szükségünk, hogy megmutasd magadat nekünk, mint jó pásztor, hogy megértsük a te szívedet, hogy mi közelebb kerüljünk hozzád. Kérünk téged, ahogy imádunk téged az igét tanulmányozásával, formálj minket az ígéreted szerint. Köszönjük neked Jézus nevében. Amen. Amen. Foglaljátok helyet. Ez egy nagyon izgalmas neve Jézusnak, hogy ő a jó pásztor, és nekünk a pásztor az teljesen mást jelent, mint jelentett akkoriban ott Judeában, vagy Izrael földjén, azoknak az embereknek, akik ott éltek. Talán tudjátok azt, hogy a pásztorok voltak a társadalom egyik legmegvetettebb rétege. Az egyiptomiak se szerették őket, olyannyira nem, hogy amikor megérkezett József családja, és kiderült róluk, hogy ők jó pásztorok, akkor a fáraó megkérte, hogy akkor úgy ott távol maradjatok Gósenbe, az úgy jó lesz, ha nem jöztök közelebb. Nagyon megvetette őket. Nem csak az egyiptomiak vetették meg a pásztorokat, hanem a Talmud szerint is a társadalom egyik legalsó rétegét képviselték a pásztorok, és hát bizony nem néztek rájuk jó szemmel, még a bíróságon tanúként sem voltak hajlandók kihallgatni a pásztorokat. Tehát ezek voltak a pásztorok abban az időben, amikor az ige tel is teli van azzal, hogy Isten a mi pásztorunk, hogy Jézus konkrétan a messiás, ami pásztorunk, és ő teljesíti be azokat az ígéreteket, amiket hosszasan olvasunk az Ószövetségben, és ő Jézus Krisztus a jó pásztor, aki helyes módon jött be az akolba, az ajtón keresztül, és olyan módon, ahogy azt az ószövetségi proféciák elkészítették számára. Jézusnak egy nagyon fontos tulajdonsága az, hogy ő pásztorol bennünket, hogy ő törődik velünk, és akar törődni az elveszett lelkekkel, és szeretne bennünket terelgetni és gondot viselni rólunk. Ezt a képet Jézusról, hogy ő a jó pásztor, a nehezebb időkben még inkább látjuk kihangsúlyozottan megjelenni a történelem során. Rómában, hogyha az ember elmegy a katakombákba, a sírboltokba, a város alatt több kilométeren keresztül húzódik, a leggyakoribb kép, amit látunk a falra felvésre Jézusról, az mint egy pásztor jelenik meg, és minden egyes esetben, majdnem minden esetben úgy ábrázolják Jézust, mint egy pásztort, aki a vállán viszi a bárányt, vagy viszi a juhot. Hát akkoriban az első században különösen fontos és jelentőségteli volt ez a kép a hívő emberek számára, hiszen iszonyatos üldöztetések közepette ide a katakombákba, a sírokba menekültek a keresztények az üldöztetés elől, és bizony egy nagy bátorítás és bizonyság volt nekik az, hogy Isten a halál árnyékának völgyében is átviszi őket, és elviszi őket olyan legelőkre, ahol mindig zöld a fű. És biztosak voltak abban, hogy Jézus jelenléte az volt az egyetlen egy dolog, ami ezekben a nehéz helyzetekben őket bátorítani tudta, vagy bátoríthatta. Így ez a kép Jézusról az egyház történelem során mindig felerősödik akkor, amikor nagyobb nehézségek vagy próbák között megy át akár egy-egy keresztény, akár az egész egyház. Ez egy nagyon élő kép ő róla. Hogyha megnézzük azt, hogy hogyan jelenik meg a pásztor képe az Ószövetségben, akkor rengeteget találunk, rengeteg képet találunk. Az 1 Mózes 48.15-ben olvasunk arról, ahogy Jákob megáldja Józsefet, ott megáldja a fiait, és az 1 Mózes 48.15-ben a következőt olvassuk. Azt mondja Jákob Istenről, hogy az Isten, akinek előtte jártak az én atyáim, Ábrahám és Izsák, az Isten, aki a gondomat viselte, amióta vagyok minden mai napig. Itt ez az eredeti szövegben, hogy a gondomat viselte, amióta vagyok mind a mai napig, ez a gondomat viselte. Szóval ez azt jelenti, hogy szó szerint, hogy pásztorolta, hogy ő az én pásztorom volt. A Károlyi ezt úgy írja, hogy gondomat viselte, az új fordításban már úgy találjuk, hogy Isten, aki a pásztorom, amióta csak vagyok mind a mai napig. De ez, hogy pásztor, ez sokkal többet ölelt föl, mint egy egyszerű foglalkozást. Itt a gondoskodást, a gondviselést hangsúlyozza az eredeti héber szó is, és minden egyes olyan alkalommal, amikor találunk utalást a messiásra, mint a pásztorra, akkor ez a leghangsúlyosabb mondani való, hogy ő gondot akar rólunk viselni, és törődni akar velünk, onnantól kezdve, amióta vagyunk, mind a mai napig, meg fogjuk látni, hogy mindörökké. Ő neki ez egy nagyon fontos tulajdonsága, ahogyan felénk fordul. Hogyha belegondoltok, itt Jákob mondja, hogy az atyáimról is ő viselt gondot, hát Ábrahám is, Izsák is, Jákob is, József is, mind pásztorok voltak. Mindannyian tudták konkrétan, hogy mit jelent pásztornak lenni, mindannyian tudták, hogy mit jelent jó pásztornak lenni, meg azt is, hogy mit jelent rossz pásztornak lenni. És amikor megérkeznek József testvérei Egyiptomba, akkor bizony pontosan ezt látjuk, hogy azt mondja nekik József, hogy mondjátok a fáraónak azt, hogy jószágtartó emberek vagytok, hogy pásztorok vagytok, és akkor megkapjátok Gósen földjét. Hát Gósen földje az egyik leggazdagabb föld volt. Gyönyörű zöld, legelők voltak mindenfele, nagyon termékeny föld volt, és József tudta, ismerte az egyiptomiakat, hogy a pásztoroktól minél messzebb akarnak lenni, és a Gósen földjét fogják nekik adni. Úgyhogy az 1 Mózes 46-34-ben ezt látjuk is, hogy jószágtartóként, pásztorokként mutatkoznak be. Tehát ezek az emberek, akikről itt szó van, ezek mind ismerik, hogy mit jelent jó pásztornak lenni. A jó dolog az, hogy Jézus bennünket pásztorolni akar, törődni akar velünk, gondot akar rólunk viselni. Ez egy óriási dolog, mert itt a pásztor embereknek kellett megérteni azt, hogy Isten jó pásztor módjára akar velük foglalkozni. Eddig ők pásztorok mindig csak arra gondoltak, hogy abban a szerepben vannak, mint pásztorok, arra nem is gondoltak, hogy abban a szerepben is lehetnek, mint juhok, mint bárányok. Ők kizárólag úgy gondolják, hogy ők a pásztorok, és nekik kell törődni, pásztorolni. Itt pedig Isten már a 1 Mózestől elkezdi ezt a gondolatot érlelni bennük, és mi bennünk is, hogy nem csak arról van szó, hogy neked van egy feladatod, meg rád vannak bízva emberek, dolgok, amivel törődnöd kell, hanem te rólad kell törődni, te veled kell foglalkozni, te rólad kell gondot viselni, és nem más fog rólad gondot viselni, mint Isten a születésed pillanatától kezdve egészen a végsőkig. Még a Jelenések könyvének 7. fejezetében is olvasunk arról, hogy Jézus, a megöletett bárány, pásztorolni fogja a nagy nyomorúságban megtérteket. Akkor már mi rég nem leszünk itt, de arról olvasunk a Jelenések 7.16-ban, hogy azok, akik a nagy nyomorúság ideje alatt térnek meg, azokról azt mondja, hogy nem fognak éhezni, nem fognak szomjazni többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi más hőség. És a Jelenések 7.17, mert a bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti őket, és elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Isten letöröl szemükről minden könnyet. Ez egy olyan bátorító dolog. Azért bátorító dolog nekem, mert ez az ígéret konkrétan nem ránk vonatkozik, hanem azokra, akik majd a nagy nyomorúság alatt fognak megtérni. Ez azért bátorító, mert nekem Jézus Krisztus most is a pásztorom. Ugyanúgy a tied is lehet most. De ha valaki nem fogadja őt el pásztorának, és elutasítja őt, és eljön a elragadtatás, és a hozzátartozókat Jézus Jézus fölragadja a mennybe, és vele leszünk, és közben itt Isten haragja a Krisztust elutasító világra kiömlik, akkor is lesznek emberek, akik megtérnek. És képzeljétek el, hogy azokat az embereket is ugyanúgy fogja pásztorolni Jézus. Sokkal nehezebb lesz, mert amikor már valaki a nagy nyomorúság ideje alatt fog Istenhez fordulni, az ige alapján azt látjuk, hogy annak nagyon súlyos árat kell majd fizetnie, meg fog halni, kínozni fogják, üldözni fogják. De akkor is itt van ez az ígéret, hogy még róluk is pásztorként fog gondoskodni. És milyen gondoskodás az, hogy nem éheznek, nem szomjaznak, nem tűz rájuk a nap, elviszi az életvizének forrásához őket. Ugyanaz a gondoskodás és szeretet ott van még akkor is. Nekem ez nagyon bátorító, mert az életemben sok olyan ember van, akinek elmondtam az evangéliumot, és tudják, hogy Jézus Krisztus megváltóként jött el erre a földre. De nem mindenki fogadta őt megváltóként el, csak tudnak róla, és úgy ott van a fejükbe, de majd hiszem azt, hogy a Szentlélek emlékezteti őket azokra a dolgokra, amiket hallottak. Ezt Jézus megígérte a János 14:26-ban. Konkrétan azt mondta, hogy majd a Szentlélek fogja őket emlékeztetni arra az igékre, amiket hallottak. Ez a János 14:26 nekem is bátorító, mert sokszor sok mindent olvasok, de tudom azt, hogy amikor kell, a Szentlélek elő fogja hozni, amit olvastam a Bibliából, akkor, amikor szükség van rá. De ezeknek az embereknek is az életében ott lesz a Szentlélek Isten, és eszükbe fogja juttatni, és a nagy nyomorúság ideje alatt is, bár ott nem élni kell majd Jézusért, hanem meghalni, akkor is lesz lehetőségük, és sokan lesznek, akik akkor fordulnak Istenhez. De még ott is jó pásztorként lesz a megöletett bárány, aki majd itt uralkodik. Ez egy fantasztikus dolog, hogy ilyen odaszántan és ilyen kitartóan pásztorol Isten bennünket. Ez egy nagyon nagy bizonyság az ő pásztori szívéről. Amikor Mózes vezeti a népet, akkor azt megelőzően Isten 40 évig tanítja őt arra, hogy mit jelent pásztornak lenni. Azt gondolnánk, hogy Mózes egy igazi felkészült vezető, hiszen a fáraó udvarában nőtt fel, az akkori tudomány minden tudását beleöntötték, a legkiválóbb oktatást kapta, a legnagyobb pozíciót, a legnagyobb hatalmat kapta, és Isten ettől mind megfosztotta Mózest, és azt mondta, hogy gyere egy kicsit terep gyakorlatra. Most nézzük, hogy miről szól igazából vezetni. Most nézzük meg azt, hogy mit jelent igazából törődni. És 40 éven keresztül Mózes nézegeti a bárányokat, a juhokat, mindennapos gondokkal néz szembe, megtanul pásztornak lenni a 40 év alatt. Azért Mózes, amikor ide kerül ebbe a helyzetbe, akkor nem volt biztos olyan helyzet magaslatán, de a 40 év alatt Isten nagyon sok mindent tanított meg neki. Megtanította például azt, hogy a sivatagban vagy a pusztában hol vannak a források. Erre szüksége volt Mózesnek később, mert miután vezette Izrael 2 millió fölötti létszámú népét, amikor inni kellett nekik, azért jó volt tudni, hogy hol lehet keresni azokat a forrásokat. Mózes megtanította arra, hogy milyen vadállatok támadására lehet számítani, és mikor. A tolvajok hol szokták támadni, és mikor. Megtanította Mózest arra, hogy mit jelent az, hogy az emberek mennek a saját fejük után, mint a birkák. Ezt is megtanította nekik. Erre mind szüksége volt a későbbiekben, amikor 2,5 millió embert kellett kihozni a Egyiptomból, amíg azt gondolta, hogy van egy nyája, és azt gondolta, hogy nehéz dolga van. El se tudta képzelni, milyen nehéz dolga lesz majd 2,5 millió birkával. Nem tudta, de Isten felkészítette. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És amikor Mózes ott állt az ígéret földjének a szélén, nem mehetett be, mert egyszer nem jól képviselte Istent. Istent úgy képviselte, mint aki haragszik, és nem úgy, mint aki kegyelmes és szerető. De ő nem volt keserű ez miatt, sajnálni, persze, hogy sajnálta. De amikor felvitte Isten a magaslatra, akkor Mózes imádkozott. És imádkozott azért, hogy Isten a nép élére adjon egy vezetőt, egy pásztort. Ezt olvassuk a 4 Mózes 27:16-ban. Nem a keserűség szól Mózesből, hanem a pásztori szív. Az Úr, a minden embernek lelket adó Isten rendeljen egy férfit a közösség élére. Az legyen előttük, jártukba, kertükbe, vezesse a harcba, vezesse haza őket, hogy ne legyen olyan az Úr közössége, mint a pásztor nélkül való nyáj. És az Úr ezt mondta Mózesnek, vedd magad mellé Józsuét, Nun fiát, akiben van lélek, és tedd rá a kezedet. És a 4 Mózes 27-23-ban azt olvasjuk, hogy Mózes vette Józsuét, rátette a kezét, beiktatta a tisztébe, ahogy az Úr meghagyta Mózes által. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ott áll Mózes, megtanulta, mit jelent pásztornak lenni, és amikor nem mehet be az ígéret földjére, akkor nem azon sír, hogy ő nem mehet be, hanem kéri az Urat, hogy adjon egy pásztor, aki terelgeti és vezeti a népet, hogy ne maradjon pásztor nélkül való nyáj. És ez a kifejezés, hogy pásztor nélkül való nyáj nagyon sokszor följön az Ószövetségben, főleg akkor, amikor Izraelnek nem volt olyan vezetője, aki pásztor lett volna. Nem látták sokan úgy Izraelt, mint ahogy Isten látta, szellemi szemekkel az ő népét. Az 1 király 22:17-ben olvasunk Akkász királyról és Josafát királyról, Izrael és Júda királyairól. Az 1 királyok 22:17-ben arról olvasunk, hogy mikor Mikeás prófétát is oda rángatták, hogy ő is profétáljon arról, hogy most az asszíroktól vegyék-e vissza a várost, vagy sem. Minden proféta azt mondta, hogy persze, menjetek, menjetek. Kiderült róluk, hogy hamis lélek prófétált rajtuk keresztül. Mikeás odaállt, és azt mondta, láttam egész Izraelt szétszóródva a hegyeken, mint egy nyájat, amelynek nincs pásztora. Az Úr pedig azt mondta, nincs ezeknek gazdájuk, térjen haza mindenki békével. Mikeás azt látta, amit Isten mondott és mutatott neki, és Mikeás csak azt volt hajlandó mondani, amit Isten mutatott és mondott neki. Ez egy nagyon fontos dolog volt, utálták is Mikeást ez miatt, Akász be is záratta börtönbe Mikeást, hogy mondhat ilyen csúnya dolgot, de Mikeás úgy látta a népet, hogy igen, van királyuk, van Akász király, van Josafát király, van egy csomó proféta, akikben egyébként hamis profétai lélek van, mindenük van, csak pásztoruk nincs. Az, aki vezesse őket, aki törődjön velük, aki gondot viseljen róluk, csak éppen pásztoruk nincs. Mikeás azt látta, amit Isten látott. És hiába kinevezett király, kinevezett vezető, kinevezett előkelők, hogyha nincsen egy pásztor, aki gondjukat viseli. És ugyanezt a pásztor nélküliséget látjuk az Ószövetség további lapjain is. Akár Ézsaiást nézzük, akár Ezékiát, sőt, ott olvasunk a rossz pásztorokról, akik gonoszul a juhokat csak arra használták, hogy a saját dolgaikat előre vigyék. Kihasználták a juhokat, bántották a juhokat, és csak meg akartak élni a juhokból. A rossz pásztoroknak ezt a leírását olvassuk ott az Ezékiában és Jeremiásban. De aztán olvasunk itt az Ószövetségben egy gyönyörű zsoltát, ezt a 23-as zsoltát, amit Dávid írt. Dávid ezt a zsoltát királyként írta, mert nem volt Dávid mindig király, ő pásztor volt. Ő tudta, hogy mit jelent pásztornak lenni, és mivel ez a legmegvetettebb munka volt, ezt legtöbbször a legkisebb fiú töltötte be. Természetesen a családban Dávid volt az, aki ezt a szerepet be kellett, hogy töltse. De Isten Dávidot kiválasztotta, és az 1 Sámuel 13:14-ben olvassuk azt, hogy Sault Isten figyelmezteti, hogy félre fogja tenni, mert nem úgy gondoskodik a népéről, ahogyan Isten akarja. Isten törődni akar, gondot akar viselni a népéről, és azt mondta, hogy nem lesz a királyságod maradandó, 1 Sámuel 13:14, keresett magának az Úr szíve szerint való embert. Hadál Sámuel proféta is ezt közli vele. Nem lesz a királyságod állandó, az Úr keresett szíve szerint való embert. És aztán az Abcsár 13.22-ben olvassuk azt, hogy Dávidot emelte Izrael királyává, akiről bizonyságot is tett Isten, és ezt mondta, hogy megtaláltam Dávidot, Isai fiát, a szívem szerint való férfit, aki teljesíti minden akaratomat. Dávid ezért volt Isten szíve szerint való férfi, mert Isten akaratát cselekedte. Nem csak ismerte, hallott róla, hanem Isten akaratát véghez is vitte. Vajon Dávid mindig olyan ember volt, aki Isten akaratát vitte véghez? Hát az Ószövetségben, ha nézzük, akkor nem. Akkor kiderül, hogy nem. Hát egy nagyon sokszor link alak volt. Lázadt Isten ellen, Betsabéval paráználkodott, Úriást megölette, az ellenségeiről sokszor úgy nyilatkozott, hogy megfojtanám őket egy kanálvízbe, és aztán azt olvassuk, hogy 2 évig átállt a filiszteusok oldalára, Isten királyi serege ellen akart vonulni, Izrael ellen akart vonulni harcban, akart ott hadakozni. Nem volt mindig egy Matyó hímzés, ha így mondanánk, hanem Dávid ember volt. De az Új Szövetség mire emlékszik? Az Új Szövetség nem emlékszik ezekre, csak arra emlékszik egyes-egyedül, hogy Isten akaratát cselekedte. Isten kegyelméből Dávid bűneit elfedezte, mert Dávid mindezekből a bűnökből megtért. És ez az óriási különbség. Saulról nem is olvasunk ilyen durva dolgokat, mint Dávidról az Ószövetségbe. Csak az volt a kettőjük közt a fő különbség, hogy Saul büszke maradt, és soha nem tért meg. Soha nem mondta azt, hogy szükségem van Istenre. Soha nem mondta azt, hogy szükségem van az ő kegyelmére. Mindent a saját kezében akart tartani. És azt gondolom, volt, hogy hopsz, elkaptak, bocsánat, akkor körbe táncolok és megpróbálom így. De valaki lehet azért is szomorú, mert rajta kapták valamin, meg azért is szomorú, mert megérti, hogy Isten ellentett valamit, és meg akar abból térni. Meg akar változni, azt akarja, hogy Isten újítsa meg a szívét. És felismeri, hogy nem elég az, hogy jobb leszek, hogy máskor ravaszabb leszek, hogy ne kapjanak el a bűnömmel. Ez nem elég, hanem az elég, hogyha teljesen megújít Isten és újjátesz. És ez volt Dávid. Akármilyen mélyre esett, leborult Isten elé és megtért. Volt, amikor ez 1 évig tartott. Volt, amikor 2,5 évig tartott. De megtette. És félretette a büszkeségét, és Istent hívta segítségül. És Isten szíve szerint cselekedett. Ezért mondta Isten azt, hogy a szívem szerint való ember. Egy ilyen embert, egy ilyen pásztort akarok keresni. És amikor Dávid már király volt, akkor visszaemlékezett erre az időre, amikor ezt a Zsoltárt írta, és hát bizony ebben a Zsoltárban azért elég bensőségesen tud nyilatkozni arról, hogy mit is jelent az, hogy Isten az ő pásztora. Hogyha megnézzük ezt a Zsoltárt, a 23-as Zsoltárt, akkor azt látjuk, hogy ott egy kijelentéssel kezdődik az egész. Azt mondja, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Ez egy határozott kijelentés. Teljesen tudatában volt Dávid, hogy ő egy birka, akinek szüksége van egy pásztorra. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ez egy bensőséges Zsoltár, és sokaknak erőt adhat, de sok embert meg se érinti a szívét. Azok, akik nem ismerik el, hogy nekik szükségük van pásztorolásra, törődésre, gondviselésre, és arra, hogy Isten hordja a kezén és vezesse, annak ez a Zsoltár semmit nem jelent. De Dávid pontosan tudta, hogy ő egy olyan ember, akinek erre szüksége van. És te is tudhatod ezt. Nagyon fontos az, hogy Dávid itt nem azt mondja, hogy az Úr lehet, hogy az én pásztorom is, talán azt ígértem egy nap majd, hanem biztos volt benne, hogy az Úr az én pásztorom. Ezt teljesen tudta, ismerte az ő pásztorát. Nem csak hallott róla, nem csak teológiailag tudta, hogy a pásztora, leveszett lelkek pásztora, hanem az én pásztorom személyesen ismerte. És ott is van, hogy az én pásztorom. Nem azt mondja, hogy Isten úgy általában az elveszett lelkek lelkek pásztora, hanem az enyém. És ez egy nagyon személyes dolog, ez egy nagyon személyes zsoltár. De nagyon fontos az, hogy te is el tud mondani, hogy a te pásztorod Jézus Krisztus, hogy az Úr, a Messiás Jézus a te pásztorod. Ezt csak tapasztalati úton fogod tudni mondani, és csak is úgy tudod kijelenteni, hogyha engeded azt, hogy ő a te pásztorod legyen, és hogyha hallgatsz őre. Utána a következő mondat sem kisebb hangsúlyjal azt mondja, hogy nem szűkölködöm. Hát ebben megint csak sok minden van, a nem szűkölködöm, az egy kijelentés, hogy megelégszem Istennel. Az én megelégedésem az Istenben van. És egyben ez egy döntés is. Elhatározom és eldöntöm azt, hogy abban leszek megelégedett, amit Isten nekem ad. Ez egy óriási dolog, mert nem mindegy az, hogy valaki ezt úgy mondja, hogy nem szűkölködöm, mert ezt szoktuk mondani, de igazából szűkölködöm, hanem azt tudja mondani, hogy nem, ez nekem így jó, és Uram, amit te adsz, az nekem nagyon jó, az bőven elég, amit te adsz nekem. És az 1 Korintus, nem a 2 Korintus 10-ben olvasunk arról, hogy az összehasonlítgatás az egy nagyon-nagyon gonosz dolog. Azt arra kér ott bennünket Pál, hogy légy szín, ne hasonlítsuk össze egymást senkivel, semmivel, semmilyen szinten, mert semmilyen jó eredményt ebből nem lehet kihozni. Ha valaki elkezdi a másikat, saját magát máshoz hasonlítgatni, akkor annak mindig fájdalom a vége, mert vagy ő van előrébb, vagy én vagyok előrébb. Az utóbbi az büszkeséget teremt, hogy csak azért én előrébb vagyok, a másik meg irigységet, kapzsiságot, hogy ő miért van előbb, mint én. És ez lehet szellemiekbe, ajándékokba, anyagiakba, élethelyzetbe, bármibe. Azt mondta Isten, hogy ne hasonlítgassunk, ez nem tesz jót senkinek. Mindenki legyen meggyőződve arról, józanul gondolkodjon arról, hogy mit kapott Istentől, és mennyit. Erről szól az 1 Korintus 12, hogy legyünk tisztában az ajándékainkkal, és gondolkodjunk józanul azon, hogy Isten hova helyezett bennünket. De ez a nem szűkölködés, ne felejtsétek el, hogy ez egy vallomás is Istennek, meg egy döntés is, hogy nem fogok szűkölködni, nekem elég lesz az, amit Isten ad. Aztán a következőkben olvasunk arról, hogy Isten hogyan visel rólunk gondot, hogyan hordoz bennünket a tenyerén, hogy Jézus hogyan tart meg minket. Azt mondja, hogy füves legelőkön nyugtat engemet, vagy füves legelőkhez terelget engemet. Ez egy nagyon fontos kifejezés, amit itt olvasunk, hogy nyugtat engemet, mert ez a szó az eredetiben szó szerint azt jelenti, hogy úgy visel gondot a birkákról, hogy azok szépen leülnek pihenni. Na ez az, ami nagyon különleges, amikor látod azt, hogy egy nyáj leül pihenni. Mert ezek az állatok olyan izgágák, hogyha bármilyen félelem van bennük, akkor nem lehet őket lenyugtatni. Akkor nem ülnek le. Akkor toporognak, jönnek, mennek, izgatottak le a félelem érzésétől. A másik dolog, amit nagyon érzékelnek, az a feszültség. Hogyha nyájon belül van valami feszültség, valamelyik kos a másiknak akar menni, szintén olyan feszültek lesznek, hogy nem bírnak lenyugodni, nem bírnak megnyugodni, és nem ülnek le, nem hajlandók leülni. A harmadik dolog, ami megakadályozza őket, attól, hogy nyugodtan pihenjenek, az az éhség. Hogyha picit is éhesek, akkor nem lehet őket nyugodtan leültetni. Ezt aki szülő tudja, hogy éhes gyereket nem lehet lenyugtatni. Ha ezek a dolgok mind megvalósulnak, nem fél, nem érez feszültséget, biztonságban érzi magát, és nem éhes, akkor lenyugszik. Na ez egy csúcseredmény. És azt mondja itt Dávid, hogy az Úr ilyen pásztorom nekem, hogy ő engem le tud nyugtatni. A füves legelő meg külön jól jön, mert akkor kaja is van. És az, hogy van kaja, biztonságérzet, megpihenek nála. Ez az, amit Isten el tud végezni. érkezni azoknak az életébe, akik engedik, hogy ő legyen a jó pásztor. Csendes vizekhez vezet engem. Van, amikor Isten úgy hordoz bennünket, hogy vízre van szükségünk, akkor a vízhez visz. Természetesen ebben az allegóriában, ugye Isten mindig táplálni akar bennünket az élet kenyerével, az Isten igéjével, az élő vízzel, meg akar itatni bennünket, az ő szent lelkével közel akar vonni magához bennünket, és akkor megnyugszik az ember, és ott tud nyugodni a pásztora jelenlétében. Aztán a következő versben arról olvasunk, hogy hogyan vezet bennünket az jó pásztor Jézus. Azt olvasjuk, hogy a lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. A lelkemet felüdíti kifejezés is egy nagyon fontos kifejezés, ugyanez a kifejezés többször előfordul az Ószövetségben, csak mindenütt máshol úgy van fordítva, hogy megtérni. Ez azt jelenti, hogy a jó pásztor az én lelkemnek segít megtérni. Úgy vezeti a lelkemet, hogy eljutok a megtérésig, hogy visszafordulok hozzá, hogy ő rá fogok tekinteni, és nem a saját fejem után megyek. Dávid ezt ismerte elég jól. Ismerte azt, amikor Nátán prófétát küldte hozzá egy éven keresztül, majd megaszottak csontjai, ahogy megmondta a 32. Zsoltárba, egy egész éven keresztül szenvedett, hogy a bűnét rejtegette, és próbált úgy élni. De amikor jött Nátán próféta, Isten szembesítette, Isten segített az ő lelkének, hogy felüdüljön, hogy megtérjen. És Dávidnak még akkor is volt választási lehetősége, de úgy döntött, hogy Istenhez fordul. És minden egyéb esetben is ismerte azt, amikor Isten az ő lelkét visszahozta, és segített neki abba, hogy megtérjen, és a bűneitől elfordulva Isten forduljon. Ez egy óriási dolog, hogy Jézus utána megy az egy elveszettnek, és annak is, aki elkószál, ő utána megy, és hív, és visszavezet. Aztán azt olvassuk, hogy az igazság ösvényein vezet. Az ő vezetése az nem csak, hogy a megtéréshez visz bennünket, hanem onnantól kezdve szeretne bennünket a neki tetsző úton járatni. A Bibliában nagyon sok minden nincs benne, de Péter szerint az, ami az istenfélő élethez szükséges, az benne van. És ez egy jó dolog, hogy tudhatom, hogy mi az Istennek tetsző, mert leírja. És ő a lelkével, az igéjével akar vezetni az igazság ösvényein, ami egy keskeny út. És mindezt azért teszi, hogy az ő neve megdicsőjön, azt mondja, hogy az ő nevéért vezet így. Nem azért, hogy én büszkélkedhessek, hogy én milyen igaz keresztény vagyok, és hogy azért, ha szeretnéd, hogy megtud, hogy milyen jó keresztény, akkor nézzél engem nyugodtan. Nem miattam, az ő nevéért, hogy ő képes elhozni egy gonosz embert önző természettel a megtérésig, meg az ő nevéért, az ő dicsőségéért van az is, hogyha a keskeny utat választod a sok széles út közül. Sokkal egyszerűbb és könnyebb menni a széles úton, amerre mindenki megy, és nehéz menni a keskeny úton, és lehet, hogy egyedül találod magad. De ez az ő nevéért van, ebbe ő dicső meg. Az ő lelke erejével tud így vinni egy gonosz, önző embert is. Aztán arról olvasunk, hogy ő néha vezet bennünket a halál árnyékának a völgyében. Ez a kifejezés olyan írói, olyan költői, de ez elég sötét helyet ír le. A völgy a szűk körül, vagy kerítve, nem tudsz sem erre mozdulni, a halál árnyéka az besötétíti az egészet. Dávid tudta azt, hogy amikor a jó pásztor vezeti őt, akkor az néha a halál árnyékának a völgyén keresztül fog menni. Tudta azt, hogy nem mindig a füves legelők, meg nem mindig a csendes vizek jönnek, hanem oda el is kell jutni valahogy, és néha a halál árnyékának a völgyén kell keresztül menni, hogy eljussak ezekre a területekre. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy Jézus soha nem ígérte azt, hogy problémamentes életed lesz, sőt azt ígérte, hogy aki istenfélő életet szeretné élni, az bizony, hogy üldözni fogják, megígérte. Lesznek olyan szakaszok, ahol a halál árnyékának völgyén kell keresztül menni. De a jó hír az, hogy nem egyedül. Nem úgy van, hogy ő beküld a völgy elején, hogy nézd, ott van, a végén találkozunk, és ő meg a végén ott van, mikor jön már, hanem veled együtt megy, azt mondja, hogy vezet a halál árnyékának völgyébe. Ha emlékeztek, a tanítványokat is így beküldte a viharba, a Nazareti tóba egyszer, hogy menjünk át a túlpartra, és teljesen kiakadtak a tanítványok azon is, hogy a viharba küldte őket, azon meg pláne, hogy kiderült, hogy egy démon megszállott megszabadításáért mentek oda mindössze, és ez miatt kellett átélniük ezt a szörnyű élményt a viharban, ugyanis utána jöttek vissza. Tehát a tanítványok nagyon nem értették a jó pásztort, úgy, ahogy mi se értjük nagyon sokszor, hogy mikor, min, miért kell keresztül mennünk. De a jó hír az az, hogy a völgy az mindig valami legelőhöz vezet, vagy valami réthez vezet, és ez egy jó hír, hogy Jézus ott jön velünk együtt a halál árnyékának a völgyében, és velünk van. Azt olvasom, hogy nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Ez a jó pásztor jelenléte az egyetlen vigasz ilyenkor. Az egyetlen erőforrás az, hogy ő itt van velem, és jön. És ezt nem lehet jobban megmagyarázni, ez csak azt tudja, aki ezt átélte. Azt tudja, aki már volt ilyen helyzetben, és kapaszkodva a jó pásztorhoz, a jó pásztor lábába végigment ezen. Dávid tudta. Hát 20 éven keresztül Saul teljesen igaztalanul üldözte az egész hadseregével együtt. Ő pontosan tudta, hogy mit jelent üldözve lenni. Tudta, hogy mit jelent a halál árnyékának völgyébe járni. De azt is tudta, hogy a jó pásztor nem mindig kiveszi a bajból, hanem amikor a bajon keresztül jön vele, és átmegy vele együtt. A vesződés, a botod megvigasztal engem. Ez megint egy olyan ismeret Dávid részéről, ami személyes volt, hogy tudom, hogy van, amikor meg kell, hogy fenyíts, ki kell, hogy igazíts, azért, hogy azon az ösvényen maradjak, azon az igaz ösvényen maradjak. És Dávidnak ez a kijelentése azt is mondja, hogy de én megengedem, én szeretném, hogy te legyél a pásztorom, én szeretném, hogyha te terelgetnél, mert ez nekem a legjobb. És persze maga a fenyítés a sosem örömteli, erről olvasunk a Zsidó 12-ben, hogy hát senki se élvezi azt, amikor fenyítik, de a gyümölcs, ami a fenyítésből jön, az eredmény, ami abból jön, hogy Isten kiigazít bennünket, azt a kincset, azt sehogy máshogy nem lehet megkapni, és azt a kincset sehogy, semmi máshoz nem lehet hasonlítani. És azt mondja Dávid, hogy nekem ez kell. Te vagy az én pásztorom, én nem szűkölködöm, ez nekem kell. És mi az, hogy nem szűkölködik? A következő versekben azt olvassuk, hogy bővölködik. Itt Isten úgy mutatja be a jó pásztort, mint egy bőkező, jóságos házigazdát. Azt mondja, hogy asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Na hát ez is egy elég fura dolog, nem? Általában, hogyha harcban vannak a katonák, akkor ilyen gyors szendvicset tudnak enni, vagy egy-két kekszet, mert ugye közben harcolni kell. Most vesszük Nehémiás könyvét, ott járunk, hogy egy kézzel építettek, másik kézzel a fegyvert tartották. Mikor ettek? Hát erről nem ír a Biblia, de biztos, mikor cseréltek. De nehéz így enni, hogy védekezni, meg dolgozni egyiket így, másikat, hogy itt mondta, hogy azt mondja, hát nekem az ellenségeim előtt terít asztalt. Az ellenségeim csak úgy néznek, hogy leülök, és a megterített asztalnál a fogásokat fogyasztom, és nagyon élvezem ezt a vendéglátást. Hát az ellenség ettől biztos, hogy kiakad. De ez valóban így van, hogy Isten képes jó pásztorként ilyen bőséges lakomát adni a legnehezebb helyzetek közepette is. Amikor egyébként az összes érzésed meg a gondolataid próbálnak szétszedni, és a nehézségek között be vagy szorítva, Isten egyszer csak terít neked egy asztalt, és szól hozzád, és megitat, az ő igéjével megitat, az ő igéjéből megetet, és amikor egy ilyen nehéz helyzetben vagy, és kinyitod a Bibliát, és kéred az Urat, hogy szóljon, elejted a Bibliát az első mondatnál, mert azonnal a szívedhez szól Isten, és aztán olvasod tovább, és tanít, és szól, és etet, és itat. És ezt megtapasztalta Dávid, és mindannyian megtapasztalhatjuk, a jó pásztor ezt teszi. Azt mondja, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam, teljesen teli van, és még azon felül is van bőségesen, és bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján. Ez a meggyőző meggyőződés, hogy én ebben biztos vagyok. Ugyanaz a meggyőződés, amit Pál mond a Róma 8-ba, hogy meg vagyok győződve arról, hogy semmi nem tud engem elválasztani az Isten hozzám való szeretetétől. Ez a meggyőződés, amit Pál mond, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, az be is fogja fejezni Jézus napjára. Ezek mind ilyen sziklaszilárd meggyőződések. És azt mondja, bizony, hogy meg vagyok győződve, hogy a te jóságod és a szeretetet kísérel az életem minden napján, és a te házadban lakozom egész életemben. Ennél jobbat mit szeretnék? Ez mind akkor működik, ha tudom, hogy én egy jó vagyok, és szükségem van a gondviselésre, arra, hogy hordozzon Isten, arra, hogy vezessen Isten, és arra, hogy Isten engem vendégül lásson. Ezt akkor tudom megélni. Hogyha büszke vagyok, és saját kezembe akarom tartani az életemet, akkor ezek közül itt semmit nem fogok megélni, és nem fogom megtapasztalni. De a pásztor az ott van, és a jó pásztor az vár, hogy behívd az életet, és utat engednek, és enged, hogy pásztoroljon és gondot viseljen rólad. Ez nagyon, nagyon fontos és élő kép. És ezt a Zsoltát én nagyon szeretem imádkozni, és nem tudom, hogy szoktátok-e az igét imádkozni, de ezt a Zsoltát el lehet olvasni hálaadással, bűnvallással, bármiféle módon lehet olvasni, mert ez egy nagyon bensőséges, személyes Zsoltár, és arról szól, hogy mennyire közel lehet kerülni Isten szívéhez. Lapozunk most a János 10-hez. A proféciák beteljesedését ugyanis itt látjuk a János 10-ben. Az első 17 verset fogjuk olvasni. Részleteiben most az első két verset olvasok. Mondja Jézus, hogy bizony-bizony mondom nektek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló. De aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az előző fejezetben olvasunk arról a 35-ös versben, hogy hogyan gyógyította meg Jézus a vakot. És olvasunk leginkább arról, hogy hogyan álltak ehhez a vallási vezetők, a farizeusok és az írástudók. Ott a vallási vezetőknek, amikor látták, hogy egy születésétől fogva vak ember meggyógyul, le kellett volna borulniuk a földre, és imádni kellett volna Jézust, mint Istent, mint Messiást, és mindenkinek mondani kellett volna, hogy eljött közénk a megváltó. De helyette nem ezt csinálták, hanem elkezdték kritizálni, és elkezdték minden más oldalról megközelíteni a dolgokat. Azt mondja Jézus, hogy ezek a tolvajok, ezek a rablók, ezek azok, akik az akolba, az ablakon keresztül meg mindenhonnan bemásznak. Ezek csak lopni jönnek, ezek pusztítani jönnek. De az igazi pásztor az ajtón megy be. Azon az elkészített ajtón, amit az ószövetségi proféciák elkészítettek Jézusnak. És azt mondja, hogy az igazi juhok pásztor az az ajtón megy be. Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Azt mondja, hogy a pásztornak az igazi pásztor az, akinek a ajtóőr megnyitja az ajtót. Itt egy városi akorról szól ez a kép. A városok szélén egy nagy akolba volt egy ajtóőr, és az összes pásztor a mezőről odahozta be a birkáit. És az volt ugye a szokás, hogy amikor megérkezett a pásztor, akkor szólt ennek az ajtóőrnek, hogy nyissa ki az ajtót, és be elengedte a nyájat az akolba. És abban az akolban több pásztornak is ott voltak a juhai, és hát ahhoz, hogy ezeket a juhokat szétválasszák, akkor, amikor elmennek legeltetni, egyetlen egy mód volt rá, az, hogy szólt a pásztor nekik, hogy gyerünk nyáj, indulunk, megyünk kajálni. Na most, ha ezt a nyáj ismerte a szavát, ismerte a hangját, akkor követték. És szépen mindenki ment oda, ahova tartozott, ahhoz a pásztorhoz. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ajtóőr csak a pásztornak, az igazi pásztornak nyitotta meg a kaput, hiszen ezek az állatok nagyon nagy értéket képviseltek akkor is. Most is elég nagy értékű egy birka, egy bárány, akkoriban is nagyon nagy értéke volt. Éppen ezért az ajtónőrök csak a valódi pásztoroknak nyitották meg az akol ajtaját. A bárányok, az birkák pedig ugye hallották, felismerték a pásztoruknak a hangját. Ez egy érdekes dolog, nem tudom, láttatok-e ilyet, de azt lehet, hogy többen láttátok, hogy amikor a faluban megy legeltetni reggel a tehén csorda, és akkor annyira jó, mert kinyitják az ajtót, és a tehenek így becsatlakoznak a főútra, mint akik mennek az iskolába, csak ugye ők a legelőre mennek, és akkor vonulnak a legelőre, amikor ott van az idő, akkor a csorda jön, városi ember fél, hogy te jó ég, lerohannak, de nem, ők csak sétálnak, és amikor hazaér a tehén, pontosan tudja, hogy hol lakik, bemegy a saját kis akoljába, és leparkol, hogy megfeljék. Így van a teheneknél. Na, a juhok pedig ismerik a pásztoruknak a hangját, és amikor szól, és elindul, akkor mennek, utána követik. Érdekesség az volt, hogy amikor volt a első világháború, akkor a judaiaktól elvették a juhokat, de a pásztoroknak nagyon egyszerű dolguk volt, mert csak annyit kellett csinálniuk, hogy szóltak a bárányoknak, és azok megjöttek utánuk, és nem tudták megállítani őket. A bárány egyszer elindul, akkor az elindult. Mindaddig, amíg a pásztor azt nem mondja, hogy állj, vagy menjünk másfele, vagy ugye a pásztor kutya besegít neki terelni. De a juhok azok mennek a pásztor hangja után, úgyhogy így a juhok ellopása a világháború idő alatt nem volt túl sikeres, mert ismerték a pásztor hangját ezek a juhok is. És azt olvassuk itt, hogy a maga juhait ki tudja vezetni, úgyhogy előttük jár. Megint nagyon fontos a jelenlét, az, hogy mindig ott van. És azt is olvassuk, hogy ismeri őket. Nem csak a juhok ismerik a pásztort, hanem a pásztor is ismeri a juhokat. Nevükön ismeri őket, és ott van ez a belső kapcsolat, pontosan tudja, hogy melyik juh hogy működik. Ez egy olyan dolog, amit pont tegnap voltunk egy vezetői tréningen, egyik gondolat az volt, hogy a rossz vezető az mindenkit egyformán akar vezetni, azt gondolja, hogy mindenkit egyformán lehet vezetni, terelgetni. Hát ez nyilván nem így van, akinek van legalább két gyereke, vagy vigyázott már legalább két gyerekre, hanem is a sajátjára, tudja, hogy ez nem működőképes dolog. Mindenkit máshogy lehet vezetni, máshogy lehet terelgetni. Na hát Jézus pontosan ismer benne, nagyon másak vagyunk, sok mindenben hasonlítunk, legtöbbünknek két füle, két lába van, de hogy ez, teljesen másak vagyunk, egy teljesen más lény ül ott minden egyes széken, és ő bennünket név szerint ismer. És azt mondja az Ézsaiás 43-ban, hogy én téged ismerlek, drága vagy az én szememben, szeretlek téged, pontosan tudom a nevemet. Ez egy nagyon jó dolog, hogy engem Isten így ismer, mert tudja, hogy engem Jézus hogy tud vezetni, és ő egyénileg vezet engem, nem ilyen csorda szellemben, hogy na hajrá, menjünk, mindenkinek ugyanaz lesz a jó, ugyanakkor, ugyanolyan módon. Nem, ő minden egyes bárányról tudja, minden egyes juhról tudja, hogy kinek, mikor, mire van szüksége. Tehát megvan ez az ismeret a pásztor fele is, meg a pásztor részéről is megvan az ismeret, azt mondja, hogy ez az igazi pásztor. Az idegenektől pedig elfutnak, és nem ismerik az ő hangját. A 6. verstől olvassuk tovább. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, miért nem lett meg ez minket. Jézus tehát így szólt hozzájuk, bizony, bizony, mondom nektek, én vagyok a juhok ajtaja. Húha, itt a pásztorról beszélt, most meg az ajtóról, tehát tanítványok teljesen össze voltak kavarodva. Itt már egy másik akorról beszél Jézus, az előző volt a városi akor, ahol volt egy ajtóőr, és mindenki ott pihentette a nyáját. Ez, amiről most beszélünk, ez kint a mezőn található akor, ami legtöbbször egy barlang volt, vagy egy olyan terület, egy olyan akor, aminek csak egyetlen egy bejárása volt, és minden más felől védve volt az az adott terület. Ezek az aklok szolgáltak arra, hogy amikor kint a mezőn töltötték az éjszakát a pásztorok a nyájukkal, akkor a nyájat oda beterelték, és ő maga a pásztor befeküdt az ajtóba, és így elzárt a bárányokat, a juhokat a külvilágtól. Megvédtek, tudta védeni őket a vadállatoktól is, meg hát ugyanolyan fontos volt az is, hogy a bárányokat is egy helyen tartotta. És azt mondja Jézus, hogy bizony-bizony, én vagyok a juhok ajtaja. Hát a másik dolog az, hogy az ajtón keresztül lehet menni, ha odaállt a pásztor, akkor minden egyes bárány, minden egyes juhot ellenőrizni tudott, mikor bement. Meg tudta nézni, hogy mi újság. Ja, neked meg eltört a lábad, akkor várjál, csak itt veled majd foglalkozunk. Te meg mintha nem ettél volna, neked meg be van gyulladva a szemed. És így minden egyes juhot tudott ellenőrizni esténként, és tudta azt, hogy így személyesen kinek mire van szüksége. Ez milyen csodálatos dolog, hogy Jézus is vágyik erre, hogy minden egyes nap végén tudjon bennünket megnézni, hogy kivel mi újság, hogy kivel hogy kell foglalkoznia, hogy felépítsen bennünket, és hogy tápláljon bennünket, gondot viseljen rólunk. Azt is mondja a 8-as versben, hogy aki én előttem jött, mind tolva és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk, én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik, és bejár, kijár, és legerőle talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, jön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Itt természetesen ez igaz a szellemi harcra is, de ne felejtsük el, hogy Jézus konkrétan ezt arra mondta, hogy mindazok, aki ő előtte jöttek, és az Isten népét nem az volt a céljuk, hogy Isten népe bőségben éljen, és Istenhez közel éljen, és Istent jobban ismerve éljen, azok csak öltek, pusztítottak és raboltak. És ezt mondja Jézus, hogy én viszont azért jöttem, hogy ez a bőséges életetek legyen, hogy megismerjétek az Istent, hogy bővölködjetek abba, hogy tudjátok, hogy ő kicsoda, bővölködjetek az áldásaiba, és tapasztaljátok meg, hogy milyen ő, mint jó pásztor, hogy hogyan visel gondot és terelget benneteket. Minden egyéb más, aki előttem volt, annak nem ez volt a célja. És ezt mindig meg is lehet kérdezni magadba, hogy neked mi a célod akkor, amikor másoknak Istenről beszélsz, meg amikor hallod azt, hogy neked Istenről beszélnek, felteheted a kérdést, hogy ennek mi a célja az, hogy én közelebb kerüljek Istenhez, növekedjek, bővölködjek ő benne, vagy valami más. Ez egy fontos dolog, hogy Istennek ez volt a célja, hogy egy ilyen bővölködő életet adjon nekünk az ő jelenlétében. És itt van a 11-es vers, amiben összefoglalja Jézus, hogy én vagyok a jó pásztor. Megint ott van ez az én vagyok, ami az égő csipkebogornál Mózesnek elmondta Isten, hogy a vagyok küldött, ez az én nevem, és itt is Jézus elmagyarázza, hogy én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok a nem tulajdonai, látja a farkast jönni, és elhagyja a juhokat, elfut a farkas, pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem, ahogy az Atya is ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát, és én életemet adom a juhokért. Azt mondja, hogy a jó pásztor életét adja a juhokért. Hát Jézus adta az életét értünk. Ő azért jött, hogy megmutassa nekünk az Atya szeretetét, hogy bővölködjünk, hogy jobban megértsük Isten irántunk való szeretetét és kegyelmét, és azért, hogy lehessünk vele közeli kapcsolatban, és ezért ő minden bűnünket magára vállaltotta kereszten, és meghalt értünk, azért, hogy nekünk vele kapcsolatunk lehessen. És a jó pásztornak volt hatalmába az, hogy ezt az életet vissza is vegye és feltámadjon. Azt mondja, hogy más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak is a hangomra, és akkor lesz egy nyáj és egy pásztor. Ez egy fontos dolog, hogy ezt mondja Jézus, hogy más akolból is. Ez volt Izrael akolja, meg a pogányok akolja, azt mondja, hogy van mindenhonnan juhom, de a lényeg az az, hogy nem külön akolba fogom őket tartani, hanem ez egy nyáj lesz, egy lesz a pásztor, Jézus Krisztus, én fogom vezetni őket, és fogom terelgetni őket. Egyébként, amikor lefordították az eredeti újszövetségi szöveget latinra, ez lett a Vulgáta, akkor itt csináltak egy fordítási hibát, mert itt azt fordították, itt, igen, így van. A 16-os vers végén, amikor azt mondja Jézus, hogy akkor lesz egy nyáj és egy pásztor, azt ott a latinban véletlenül úgy fordították, hogy lesz egy akkor. És hát sajnos innen gondolták sokan, meg jött az a doktrina a katolikus egyházból, hogy csak a katolikus egyház az egyedül üdvözítő egyház. Ebből a félrefordításból, mert a Vulgátában ez van, hogy akkor és nem nyáj. Nem, itt Jézus azt mondja, hogy van itt ez az akkor, az Izrael, meg van ez a másik akkor, a pogányok, és onnan is vannak juhaim, és majd a kettőből lesz egy nyáj, és lesz egy pásztor. És ki lesz ez egy pásztor? Jézus. Azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor. A Péter, 2 Péterben világosan el is mondja Jézus, hogy mi, földi lelki pásztorok, tehát például én egy ilyen alárendelt pásztor vagyok, ha ezt a képet használjuk, akkor maximum az a kutya vagyok, aki rohangál a nyáj körül és ugat, és azt mondja, hogy figyeljetek már a pásztorra. Tehát ez az én szerepköröm. A jó pásztor az Jézus. Ha ezt valaki, amit most elmondtam, a jó pásztorom mind tőlem várja, az már is csalódhat. Tehát ezt most mondom, nem kell kipróbálni. Én nem tudok veled menni a halál árnyékának a völgyébe, meg nem tudok asztalt teríteni az ellenségeid előtt, meg ilyenek. Ezeket Jézus tudja csinálni, ő a jó pásztor. Én és ő a főpásztor, ahogy mondja a Péter. De itt Jézus azt mondja, hogy egy nyáj lesz, és egy pásztor, és ő a jó pásztor. És ez benne teljesedik be. Milyen szomorú, hogy egy pici fordítási hibából egy ilyen nagyon-nagyon ronda félreértés kerekedhet. A 17-es vers azt mondja, hogy azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy azután újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda, és hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az Atyámtól. Ez volt a küldetése Jézusnak. Vegye föl az emberi létet az isteni léte mellé, mutassa be, hogy milyen az Atya, milyen szerető, milyen kegyelmes, milyen szent, milyen hatalmas, és hogy mennyire vágyik arra, hogy betöltsük a teremtetésünknek a célját, magyarul azt, hogy vele közösségbe legyünk, és utána pedig adja az életét értünk azért, hogy ez a kapcsolat létrejöhessen, majd utána vegye vissza az életét, támadjon fel, győzze le a halált, győzze le a bűnt. És Jézus azt mondja, hogy erre neki hatalma van. Az egy dolog, hogy a Jehova tanúi azt tanítják, hogy Jézusnak nincs hatalma feltámadni, mert csak egy ember ember volt. De az a baj, hogy vannak olyan keresztények is, akik úgy gondolják, hogy Jézus szegény ott maradt volna tehetetlenül a pokolba, ha csak nem az atya fel nem támasztja. Nem, itt pontosan azt mondja itt a Biblia, hogy Jézusnak volt hatalma arra, hogy feltámadjon. Neki volt hatalma arra, hogy visszavegye az életét. Ez azért csodálatos, mert nem volt neki muszáj ezt megtennie. Miértünk tette meg szeretetből. Volt hatalma arra, hogy félretegye, és arra is, hogy visszavegye, hogy legyőzze a bűnt, és legyőzze a halált. És azt mondja, ezt a küldetést kaptam az atyától, de szeretettel, örömmel, az örökkévaló lélek által vitte végig ezt a küldetést Jézus, nem kényszerből, hanem ezzel a szeretettel vitte ezt végig. Ő Jézus, a jó pásztor. És elmondhatod ezt Dáviddal együtt, hogy az Úr az én pásztorom is, és nem szűkölködöm. És elmondhatod az egész 23-as Zsoltát. Akkor, ha ismered őt jó pásztorként. Ha nem ismered őt, akkor itt az ideje, hogy megismerd, hogyha ennek az első lépése az, hogy felismert, hogy te egy birka vagy, és szükséged van arra, hogy valaki vigyázzon rád, valaki vezessen, és valaki gondot viseljen rólad, és terelgessen. Ha ezt felismerted, akkor tudod Istent úgy fogadni, mint jó pásztort, és tudod megengedni azt, hogy ő gondot viseljen rólad, akár a füves legelőkön, akár a csöndes vizeken, akár a halál árnyékának völgyén keresztül, az nem végcél, csak keresztül átmegyünk rajta, bárhol is, de akkor tudod engedni, hogy ő legyen a jó pásztor, és akkor tudod azt a bővölködő életet megélni, amit ő hoz nekünk jó pásztorként. Imádkozzunk! Köszönjük neked, drága Jézus, az, hogy te vagy a jó pásztor, és köszönjük azt, hogy te beteljesítetted az összes proféciát, ami erről a titulusodról, erről a feladatkörödről szólt. Hálásak vagyunk, Uram, azért, hogy a mennyekből, mikor letekintettél, akkor csak azt láttad, hogy pásztor nélkül való nyáj vagyunk, és hogy szükségünk van a te vezetésedre, és mindezen túl nem csak a vezetésedet akartad nekünk adni, hanem saját magadat akartad adni nekünk, hogy ismerjünk téged, hogy veled közösségben legyünk. Köszönjük, Uram, hogy elmondhatjuk azt, hogy nem szűkölködünk. Köszönjük azt, hogy meg lehetünk győződve arról, hogy bizonyára a te szereteted és a te jóságot kísérnek bennünket életünk minden egyes napján. Köszönjük neked, Uram, azt, hogy te olyan Isten vagy, aki megtartasz minket, aki vezetsz bennünket, soha nem hagysz el, mindig a jelenléteddel teszed ezt. Köszönjük azt, hogy te vagy az, aki gondot viselsz rólunk. Igazi jó pásztor vagy. Hálásak vagyunk, érted, Uram? És kérünk téged, hogy nyisd meg a mi szemünket, a mi szívünket, hogy engedjük ezt a pásztori gondviselést a mi életünkbe, te felőled. És kérünk téged, hogy hogy tudjunk másokat bátorítani arra, hogy ismerjenek meg téged, és ott tapasztalják meg a te gondviselésedet, a te hatalmadat, a te szeretetednek és kegyelmednek a hatalmát. Magasztalunk téged, dicsőítünk azért, mert neked volt hatalmad letenni az életedet miértünk, és van hatalmad arra, hogy visszavedd, és köszönjük, hogy ezt az irántunk való szeretetből tetted. Köszönjük, hogy győztes, uralkodó vagy. Köszönjük, hogy te vagy a jó pásztor. Amen.